مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو غنچے چٹ کے پھول ماں کے شاخِ گل پر مرغ چہکے، غنچے چٹ کے پھول ماں کے شاخِ گل پر مرغ چہکے، روتا ہے شیطان یہ کہ، روتا ہے شیطان یہ کہ، آمد شاخِ عرب ہے، آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ، خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں، خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں، جھوم کر آئی نسی میں، جھوم کر آئی نسی میں، آمد شاہ عرب ہے، آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا بدلی یا رحمت کی چھائی، بوندی یا رحمت کی آئی، بدلی یا رحمت کی چھائی، بوندی یا رحمت کی آئی، اب مراد دل کی پائی، اب مراد دل کی پائی، آمد شاہ عرب ہے، آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، بج رہے گے شادیانے، بت لگے کلمہ سنانے، بج رہے گے شادیانے، بت لگے کلمہ سنانے، ہر زباں پہ کے ترانے، ہر زباں پہ کے ترانے، آمد شاہ عرب ہے، آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، ابرِ رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے، ابرِ رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے، بابِ رحمت آج باگے، بابِ رحمت آج باگے، آمد شاہ عرب ہے، آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد حاشمی کی آمد آقا کی آمد دلدار کی آمد مرحبا پیاری کی آمد مکی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سکھارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مرحبا پکارو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا طرف سے کیوں مائل یہ آقا زمین کی طرف سے کیوں نور کیوں نازل یہ آسمان سے ہم ہے نور کیوں نازل یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آج کے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا کے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ڈھنگ بدلا گئے، یہ آج کیا دیکھے عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاگے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں جھوما، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئیں گے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئیں گے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے گے، شادی جانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی شادی جانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک مداوائے غم بلکہ غم خار آئے، مداوائے غم بلکہ غم خار آئے، مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کہ مختار آئے، مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک، سیاہی ہمارے گناہوں کی دھونے، سیاہی ہمارے گناہوں کی دھونے، بہاتے ہوئے اشک سرکار آئے، بہاتے ہوئے اشک سرکار آئے، چلو اے گداؤ چلو بے نواؤ، لٹاتے وہ نعمت کے انبار آئے، مبارک مبارک مبارک مبارک مسلمانو صبح بہارا مبارک، مسلمان صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، مبارک مبارک مبارک مبارک، مصیبت کے ماروں کی ڈھارس بندھانے، شکستہ دلوں کے خریدار آئے، مبارک مبارک مبارک سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا منتھار کی آمد، مرحبا مبارک مبارک مبارک مبارک